گران مختار موردن کو د مولانا شانمان بادشاہ صاحب د درس قرآن دا 57 نمبر کے سٹ چپ منیری پایان محلہ ڈاگا چم د مناری بجمات کی پا 10/5/17/5/2008 کی شعر جدید ملائی دو پتہ ساتی اشاد توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا انیزی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 تزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا إرب زمونغا وبعث فيهم أولغا فديك رسولا منهم یوازم شان پیغمبر د دینا یتلو علیہم چلولی بدای باندے آیات کا آیاتن سا و یعلمہم الکتاب او چ پویا ور کوی دیتا د کتاب ول حکمت او د حکمت ويزكيهم او باكوي ديلرا انك يكننا تجي انت العزيز الحكيم خاص تي زورورا او حكمت والا ومن يرغب او سوق دي چه اعراض كي او سوق دي چه مخلوي عن ملة ابراهيم دینا دے ابراہیم علیہ السلام نا الا من سوا دا غچانا سفیہ نفسا جی بے وقوفی کا دان خل ولقد استفیناو او خامخا یقینن وروالے ورکڑو منگا حغتا فی الدنیا و دنیا کی و انہو او یکیننا ابراہیم علیہ السلام فی الاخرت فاخرت کی لمن الصالحین خامخا بباد علی صالحاننا اذ قال له کلا چوئے اغتا ربہو رب داغا اسلم دابدار شاہ اسلم حوالک اخفل زانا اللہ تعالیٰ تا قال اوے ابراہیم علیہ السلام اسلمت لرب العالمین ما حوالکڑ دے زان خفل ما تابدار کڑ دے زان خفل حکم دے رب د مخلوقات دا ووصا بیا او وصیت کڑیوں پا دی دینا دا توحید ابراہیم ابراہیم علیہ السلام بنی زامنو خلوتا و یاکوب او یاکوب علیہ السلام یا بنی آوی زامنو زمان ان اللہ اصطفا یقیننا اللہ تعالی غور کڑے دے لکم الدین تاسلرا دین توحید فلا تموتن بس ممری تاسو الا وانتم مسلمون مگر داسے حال کی چیئی تاسو مسلمانان جائے پچل کمپی مخنو آیاتونو کی دا یو خبرہ بیان شوا چہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بې بیت اللہ دا اللہ تعالی دا توحید مرکز جوڑ کرو نو تاسو پائے کی شرک ولی کوئی ورپسی دویما خبر ذکر کئی چه دا ابراہیم علیہ السلام دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دا دا ابراہیم علیہ السلام نتاسو تینا انکار ولی گوئی ابراہیم علیہ السلام آغا عظیم شخصیت دنیا کی ترشوے دے کہ یہودو نو آغی دا دعوی کولا کہ زمانگا دا دین یہودیت چی دے دا آغا دین دے چی کم ابراہیم علیہ السلام دنیا کی پریخ دے نصرانیانو عیسائیانو دا دعوی کولا چه زمونگا دا دین نصرانیت چه دے دا آغا دین دے چه دا ابراہیم علیہ السلام پریخے ہو دارنگے دا مکے مشرکان دا آغای دا دعویوا چه زمونگا دا دین چه دے دا دین حنیف دے او دا دین ابراہیم علیہ السلام رستو پریخے دے دا صحابیان ام دا کی دا او دا غیم دا سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائل جما کان ابراہیم یہودیان ولا نصرانیان یہود چکم دعوی کئی غلط دا ابراہیم علیہ السلام یہودی نو آغا پا یہودیت بانے نو ولا نصرانی یا نونا نصرانیو دا نصواراو دعوام غلط دا آغای چکم دعوی کئی آغام بیزای دا دارنگی دا مکی مشرکان آغای چکم دعوی کئی آغام غلط دا ولیکن کان حنیفا مسلما لیکن او آغا حنیف اولاد پا توحید رد که انکه دا شرک تابدار دو کنو دا اللہ وما کان من المشرکین انو آغا دا مشرکانو نا دا ساز دا کی دا خود شرکیاتو ڈکا کی دا را دی نسبت ابراہیم علیہ السلام تا کوئی اللہ تبارک و تعالی دا ذکر کئی چه آغا عظیم شخصیتا چه دا آغا دا تابداری تاسو دعوی کوئی او دا دعوی کوئی چه زمان دا دین دا دا آغا دین دے دا چه دوم را دا مینتیا و دوم را دا شک و دا محبت او دا تابداری مظاہره کوئی دا آغا ببارکی دعوی کوئی چه منگ دا آغا تابداریو نو آغا ابراہیم علیہ السلام اللہ نا سوال کرو چی اللہ دے مکم و زمہ کے زمار دے بچی اسماعیل پا نسل کے اللہ یو عظیم مرتبے والا پیغمبر ہو لے گا چاپ دنیا کے دا سکار کئی آغا اللہ تعالیٰ دے ابراہیم علیہ السلام دعا قبول کرے دا او دا پیغمبر اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے نو بیا تاثر دے پیغمبر نا انکار ولی کوئی آغا ابراہیم علیہ السلام چی اللہ نا سوالو نا کول نو پاگئی کی یو سوال دا کرے او چی اللہ سار دن مرکز خمونگا اللہ آباد کو خود دے دا آغا اصل پا آمالو بانے دا آبادی دا پارا دا کم عظیم انسان چه دا ٹول انسانیت دا استاد حیثیت لری ضرورت اللہ تعالیٰ آغا عظیم انسان اللہ دے کے راو لے گا چدا مرکز اللہ سار دن داد آغپ محنت او داغپ دین او طریقہ بان آباد شی. ابراہیم علیہ السلام اللہ نے سوال کرے دے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اے زمونگا ربا اولے گا پدری کے رسولنا یو عظیم شان پیغمبر منہم د جن سردینا رسولن تنوین چرے دا دے دو پارا دا دار دے دو پارا راغلے دے دا دو زورا دا لام دا پاسا چی پدے کے اغا مانا چی دا اغا دا عظمت پردگا کینی دے نا دا فائدہ راوزی چی مانا تا کینو دا سبکے چی دلوئی مرتبے پیغمبر دلوئی شان پیغمبر اللہ اغا دے کیولے گا منو ہم چی اغا ہم دا دے دا جنس نئی. اس بعد خلق پدی مصیبت اخته شوید تا به چوای عظیم و شان پیغمبر نه تاسو شرک وی ولی لگا شرک وی دا تاسو شرک وی ما ولی شرک وی می تاسو عظیم و شان و دا ولی وی ما ولی داست خبره دا شرک دا وی یا او دانانو ما ایگورا بیا خود ایدی را گرانه کلا یو دای که او سره و یه رلال موزیم و شان جمع والده که دیر خلقو ندال شرکو که یه رلال ما همی کتل آدی و عظیم و شان بیر دنگو دای شرکو که لکه دا طول چه دا دا اللہ تعالی دا هر یو سیده دا اللہ صفت ورکا و صبح که پذیبانی زمائی دیت مندہ دینا بالکل ایز زائی کے امہا دی شرک سے بوئی نرازی تو انسانانو کے اللہ پا دی مخلوق دا غلو شان پیغمبر اللہ غدی جو لے گا. نبی علیہ السلام و عزت اخفل پلار ابراہیم علیہ السلام دعائیم او دا اخفل رور اسماعیل اخفل رور عیسیٰ علیہ السلام زیرےم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چی اخفل قوم تا بنی اسرائیل تا بیان کو لگا تشتم زبارہ سورت صف کے رازی سورت صف تشتم زبارہ چی نصف تا ورسی دیکھے اللہ تعالیٰ ذکر کئی سورت صف شپگم نمبر ہے تو اتشتم زبارہ اتشتم از عبارہ سورت سب شپگم نمبر ہے تو وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ او کلا چو عیسیٰ علیہ السلام زید مریم یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام انی رسول اللہ الیکم یقیناً از استاذ اللہ یم تاسو تا دا اللہ پیغمبرم یقیناً از استاذ اللہ یم تاسو تا مصدق لما بین یدی تصدیق ان کے ما داغس چمخ کے زمانہ بھی من التورات د توراتنا و مبشرم او زیر ورکا ان کے ام خوشخبری ورکا ان کے ام بے رسول نہ پیو پیغمبر سرا یاتی من بعدی چرازی با پس زمانا اسم احمد چنم داغ احمد بھائی احمد او محمد یوں مانا دا احمد یوم نم دے مشہور نم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ بعد برازی دا خو نه دی ویل کنه چې زمانه ډیر مخ کې راغله وي او دا د وخارګي زمانه بعد دا خو نه دی ویل برسول یاتی من بعد اسمو احمد ازیره درکونکی اما فیو رسول سرا چرا زبا پس زمانا چنو ما داغا احمد بے عزتمند وی زمانا پس برازی وی نمانی چا اولین و آخرینو چا اولینو نو ادارت اوایا دا ایسال اسلامولی وشی من بعدی زمانا پس برازی او داول ابراهیم علیه السلام وای چه ربنا و باس فیم رسولا منهم ایزو ما ربا ایزو منگا ربا اولیگا پدائی که یو عظیم و شان پیغمبر منهم ددائینا اللہ دائی که اولیگا یعنی دا پیغمبر درالی گلو دا پارا ابراهیم علیه السلام اللہ نا سوال کئی نو نبی علیہ السلام وی دا خپل پلار ابراہیم علیہ السلام دعایم او دا خپل رور عیسیٰ علیہ السلام زیرهم اولین او آخرین بے شک چو یقینن چو دا دینا منگا انکار نکو زمائی رت مندہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی اولین دے پہ دوبار دا آخرت سرا چہ دا ٹول نڈم بے باغ جنت تزی او دا غنا مخ کے بسوک سفارش دا اللہ عدالت کی نشی کولے دا ٹول نڈم بنے سفارش باغا کئی اولین دے آخرین دے پہ دوبار دا دنیا سرا دا ٹول نرست دنیا ترا غلے دے کوئی اشوے اولین آخرین دا مطلب دے کتا دا وای چینا دا ٹولو نا مخ کے راغل دے بیا ایسار اسلام بولے وای چی یاتی من بعد اسمو احمد راضی با پس زمانا چی نم داغا احمد دے صلی اللہ علیہ وسلم دستا دا خبر سنگا شوا منگا چی کم مطلب بیانو اغا واضح دے اغا کسا شک شبا کی در نشی فاقی اعتراض نشی کولے او دا بل دا رب دا چی کم مفهوم اغسلے کی گی نو آئی بانی اعتراض کی گی خبرہ دا اعتراض نا مکمل محفوظ شوا اللہ رب العزت فرمائی ابراہیم علیہ السلام مانا سوال کردے دے یو داوے لی دی اللہ دی کے او پیغمبر اللہ علی گا فدی کے یو عظیم شان پیغمبر خو منہم دا دی دا جنس نا اللہ چاہا پیغمبر دے جنس نہیں زکا کہ وہ بل جنس کے راضی فرشتہ راضی پیرے راضی دا فرشتو احساسات دا غی جذبات اغا جدا دی دیر سزونا دا سری چی انسان تا دا غی ضرورت ہوئی فرشتو دا دا غی ضرورت ہوئی نا دیر سزونا دا سری چی انسان دا غی سر عادت تے او انسان طبعی طور پاگی بانے پوئے گی فرشتیاڑو پاگی پوئے گی نا ذکا چی اللہ تبارک و تعالی و تو فرمائل چی ام بی اونی خبر را کئی ماتا بی اسمائی ها اولائی و خصوصیاتو دی سیزنو باندی چی دے کے تریخ کم یاو دے و خوک کم یاو دے گرم کم یاو دے و یخ کم یاو دے آغی وی سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الله تازاد الله پاک دے مون خو اللہ کمزوریو چتارا تا سو پوری دیو سیس پا بارا کی علم نی را کڑے اللہ پاک نو پوئی گو مون تا پتہ نشت اللہ ابراہیم علیہ السلام تا بی انبئوہم بی اسمائیم دے در حدیث سنو آغا تباہ بیان کا دے پا آغا طبیعت او خصوصیات بانے پویا کا آدم علیہ السلام دا خوک دے دا تریخ دے چی دا سے جب لہرال تندے تریوش ما شوم بچه دی یو ردی دا کور یو دانه و دا داسی رو غنی و سرساوا دا اغا بیلکل مخ روان شی داسی ولی تریو بیو لگی کنا پرشتا پا دی نپوی که دا تریو دی زائکی نسا خبر دا پرشتا را غلی و اغا سر مسئله را حل که دا واده با سنگا کل واری مده با سنگا خخول واری زکا پرشتا بانی خود داسی مرگ نرازی کنا تا انسان مانے جو سنگ راضی راضی با بے خدا سے خود نہ راضی کنا ای خواده نہ گئی کنا دیا بسنگ نمونہ و مثال خی پیغمبر خوی ما تا گو رہے جیسے سنگو ما غصی کوئی اللہ و ایلکل کان لکن فی رسول اللہ اسوات الحسنہ خام خایا کننا موجود دا تاسول را دا اللہ پا پیغمبر کے نمونا خیستا پیغمبر جو سنگا وعدہ کئی آغا سی وعدو کئی پیغمبر جو سنگا غم از رئی آغا سی غم از رئی کئی پا پیغمبر را غلی دیکن غم و خادی دوارا پا پرشتہ بانی غم و خادی رازی نماتا دا بسنگ مثال را کئی سم مثال برا کئی سنگا و ماتا چل زکو بلتا بو جد دا سی ہوکا و دا سی ہوکا سو بورے خپلا پریکٹیکلی خود لے لی پورے چرے نہ مکمل پتہ نہ لگی پیغمبر سے کبھی سلو کمارا اے تمونی اسلی ماں دور زج سنگ اس کو ماں سے مسکوئی زج سنگ عمل کو ماں سے عمل کا ہوئی نہ دے انسان د پارے انسان پہ کار دے الب مسئلہ حل کی جیسے کہ آوئی من ہوم اللہ چر دے جنس نہیں برلیان وینا نور من نور اللہ یو نور دے دا اللہ دے نور نا اللہ دے جو ثابت گو گنا نور دے دا اللہ دے نور نا یعنی دا اللہ دا پیغمبر چرے دا دا اللہ دے ذات یا وہی سر نعوذ باللہ من ذالک دا نور دے دا اللہ دے نور نا دا کفر دے ہو کنا دے زگا اللہ ویلا کدا کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ اللہ وی خام خا یکننا کافران دیا کسان چو یا یکننا اللہ درہم دے دریونا دے اللہ دے جو ثابت کو یو اللہ یو عیسیٰ یو مریم یا یو روح جو دے والا ثابت کو کرنا اللہ وی زمان بخفل ذات کے سمجھے دا کافر دے تو قرآن قاعدہ دا چی اللہ لجو ثابتی انو کافر کے گئے صفا خبر دا بل زمان رتمن دا دا پیغمبر ذات چی دے اگا بشر دے دا پیغمبر ذات بشر دے صفت نور دے ذات بشر دے سورت کہف کے ختمی کی آخری آیت تے شپاڑسم سبارہ کی آخری آیت سورت کہف اللہ وی کلو آیا زما پیغمبرا انما انا بشر مثلکم خبر دادا زیو انسان ما سازو بشان مثلکم سازو بشان بعض کسان غریبانان دیش شو پنچ کے پراد دی وی گورا دی وی چه پیغمبر زمان پشان انسان دی نمائرور میں دا سی مانا چه نکو ما ترا تا ہوا ہے ردی مانا بسی قل ہوا یا زما پیغمبرا انما خبر دا دا بلن دا دا مانا دا پختو کے گن دا حسن الفاظ دی خبر چه دا غم دالا دا دینا بلا که ده نشی دا دینا بلا که ده نشی انا بشر مثلکم زیو انسان ما استازو بشان استازو بشان انسان دا دی مثلکم بس مانا که سن احمد رضا خان ما جوړو کنا انا و بشر مثلكم زو خو زیما او بشر ستاسو بشانی دا معنی دلا دیده بلا سکمانه ہوئی نو قرآن کریم سرا دا کاتی نشی کولی زکا فیروانوی انا ربکم الالا نو غصوی چی انا زو خوز فیروانیم و ربکم الالا و ربستازو اوچه ذات پی دیده خدا معنی شو گنا فیروان دی خوبیا برابر که دیده سجل گی دا معنی کول نشی دا غلط معنی که قرآن کے تحریف کے بل جائے بس چل کے بیا اللہ وائی کلو آیا زما پیغمبرا علما خبر دادا انا بشر مثلکم زو انسان ما پشان ساسو فرق سرے جی فرق سرے فرق توام ایوہا الیہ ما توائی کولے شید دا اللہ پیغمبری موتاسو پیغمبران نئی انسان زومی میں انسانان دا زومی خوزا پیغمبری ما و تاسو پیغمبران نئی فرق دا دے جو پیغمبر معصوم وی او غیر پیغمبر چیدن او معصوم نشکی دے جو پیغمبر ذات چیدن اغا بشر دے جو پیغمبر صفت چیدن اغا نور دے زکا اللہ علی نبوت او رسالت ورکر دے داغے دو وجہ نہ آگے کہ اللہ تعالیٰ اگر صفت نورانیت پیدا کر دے داغ دے محنت سر اللہ تعالیٰ دنیا کے رڑا گانے خورے کرے دا چل رہے ابراہیم علیہ السلام جو سوال کرو نہ اللہ پیغمبر دے کیوں لے گا خوش ردئی نہیں دائی نو چ اللہ پیغمبر دے کیوں لے گا خوش ردے بشریت ننی انسانان ننی آغای او نور مخلوق نوی نورانی مخلوق وی آغا بشر نوی دای خونه دی ویلی گا دی ابراهیم علیه السلام سوال اللہ پورا قبول کرده وی زکا دا آغای نزکا او چه عبدالله چه او دا عبدالمطلب زوی او ازتمن دا عبدالمطلب دا قریش و دا خاندان یو ډیر لوی مشهور او یو ډیر لوی باعزت مشرو سردارو قریشو نکو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مور آمینه اغم قریشو کې وا د هغه قریشو نه الله تعالی یو فرد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را ولېږی دا هغه نو خپل او ما مور پلار یو بشرو پیدا دینام بشرو نخپل سے شو بشر نشو پار لیا سر گورا خدا پیغمبر چراشی نو کار بیسی ڈیوٹی بیسی نو یتلو علیم آیاتی کا آلولی و پدیبانی آیاتو نسا لنبای خبر دادا پیغمبر ڈیوٹی ہو خولے کنا نو لنبای خبر سدا یتلو علیم آیاتکا آلولی باپ دیبانی سا آیاتنا ویسے با نبی والا کار باکے ما برکل یقیناً بشکا ولی نا نبی والا کار سوے یتلو علیم آیاتکا آلولی باپ دیبانی سا آیاتنا اللہ سا آیاتنا چتکم کتاب راولے گی اللہ دا کتاب آیاتونا اللہ تعالیٰ آغا و دیبان الولی چیو سڑے ہو لگی او آغا دا اللہ دا کتاب خدمت کئی دے نبی والا کار کئی پیغمبر لنبنائی ڈیوٹی دادا لنبنائی سورت نمل کو علیہ شلم سپارہ آخری آیت کریمہ آخری آیت کریمہ نا یو آیت مخ کی سورۃ النمل شلم سپارہ آخری آیت نبی 91 نمبر آیت و ہم یو نبی 91 انما امرتو خبر دادا ما تا حکم کڑ شویل دا اللہ پیغمبر ہوئی گا نا علما عمر تو خبر دادا ما تا حکم کڑ شویل انا عبودا تدی چیز بندگی کوم رب هذه البلدة الذي حرما چیزتی ورکڑ دے دے دے کور لرا دے کلی لرا ولو کل شین او اغل را تابدار دے اریو سید و امرتو ان لکون من المسلمین او ماتا حکم کڑ شوی دے دے دے جشمت دے غالا کی خودن کن و ان اتلو والقرآن و امر تو او ماتا حکم کڑ شوی دے ان اتلو والقرآن دا جزب الول ما قرآن کریم حکم دے کنا پیغمبر تو حکم دے کنا زما عزت مند دا اللہ پیغمبر تو حکم کڑ دے چ زما کتاب قرآن کریم بلولی قرآن کریم با خلق تا بیانے او قرآن با دنیا تا رسے دا دا پیغمبر ڈیوٹی دا او چکلا کافر مشرکان رالل او نبی علیہ السلام تا وید اللہ کتاب با نہ بیانے زکاوہ تا وید ایتے بے قرآن لغیر آزا ایتے بے قرآن لغیر آزا یو کتاب را لراڑا خود دینا علاوہ یو بل دانا او بدلو یا بدل کا دل را کدے وائی نو بیانا بل راڑا خیر دے لکدا دی ویر ٹکئی وا دے سر دشمنی ہوا کنا زکا نبی علیہ السلام دا اللہ فرمائی چہ زما پیغمبرا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ یقیناً دا مشرکان نسبت دا دروغون کہتا تھا ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون لیکن ظالمان دا اللہ دا آیاتن اللہ انکار کئی دا دشمنی خزما کتاب سر دا نبی علیہ السلام تا وی دا قرآن دا مو آئے کہ بلو آئے نو خیر دے ہوئے دا مو آئے دا مو آئے بلو آئے کہ یا دے کے سخ بدلی رہا والا نبی علیہ السلام دا کر جدا کولا جو نبی علیہ السلام رہا ہوا تو وہ میلا کی گردی وی الا رجل یحملنی الی قومی و خلق زما اعلان و اورائی تاسو کے سوک سڑے نشتے جمازہ سر اخفل کوم تبوزی حضرگا چسو کما چزواتا دا اللہ کتاب بیان کم فائلن قریشا منعو کلام ربی یقیننا قریشو زما درب کلام منع کردے ما توائی دا اللہ کتاب براتا نوائی او ما تا حکم دے ان اتل والقرآن تا دے چیز والولما قرآن کریم دا دا اللہ دا پیغمبر کار ڈیوٹی دا ابراہیم علیہ السلام میں اللہ داسی و پیغمبر پہ کیوں لے گا چیتلو علیہم آیاتی کا چلولی پدائیبانی آیاتو نستا بس خبر ختم شوا چی صرف ناظرہ و تا بیان کے او تجوید و توخے او حفظ پیو کے باز دا حافظ قرآن دے دے با مونگ لمز را کئی بس مخی بس نو ہے نا دا خلومبے کلاس دے دا قرآن ہے بزم لوئے کار دے دیر سواب دے دیرہ لوئے مرتبہ دے جدا تو زمائی دتمند دا لومبے کلاس دے خواہ تاسو چرته دا بچی چې سکول ته ولېږي یو اول کې پاس شي کنه, تاسو دای چې بچی باز دا اول ډیر دی دا لومبه کلاس ډیر دی چې دا ویلم دی ورته نه اوس په دویم ته کېږي کنه. نو وایو علمهم الکتاب او پویا باور کوي دایتا د کتاب ولې د آیت لو علیهم آیات یې کاشوې ولې دا د الله د کتاب آیاتونه چوي دا غوانه ماته او کا سوې چې ګوره سیبا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دولس کال کې سوره بقره یاد کړې و ما زما خبر لراله دو خبرو کې یو اومنوس یا دا اومنا چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یاداش ډیر کمزوري و او قران یادول نه شو د سوره بقره دولس کال کې یاد کړې و به نجی داسې خونوا ما سم مطلب دی بیا خود زین نڈیر تیزو نمائی بیا خو معلوم ادا شو آجی دو صورت بکاری تفسیر چھ دیں اگر پا دول اسکالا کے ذکڑا دیں نوالی مائی دا قرآن کریم دا غی پا جبنو نا دل شوی پا عربی کے بیا آو نو دا دول اسکالا کے اگر چان ازدکو دا دا سنگ ازدکو مطلب دارا چه غید قرآن کریم پا اصل مبهوم بانیزان پویا کو چه دی قرآن کریم که اللہ مونگ تا سوئی پا دی بانیزان پویا کو عزت مندہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا آغا شورا کے دیر لوئی مشران مشران صحابہ کرام هم ناستو اعتراض آئی کڑا رہا چی دا معشوم دا علق تا مونگا کے کینے نور طول مشران مشران خلقی و دا علق پا کناسی کشر رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وے ما تو آئی اذا جا نصر اللہ والفتح سمت لب دے چاگاگ نکو دا سے اگا کشر دے وے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا وی تو ایسا مطلب دے اگر مراتے نا دے نبی رسام وفات دے چھ بس فتح رالا دین دا غالبا حاصل شوا دین کامل شو اس پا نبی رسام دنیا نزی اگا وے بالکل ٹک دے وے میں دا مطلب مالا ہم رہا تو خما تاسو دے دا خودل چھ دے زدل دے زکا کہنوم چھ دے پا قرآن بانی پوئی گی ولی انو پا قرآن نا پویل سا وقتا پیغمبر دوا کرده وقتا چاگا نبی علیہ السلام تا اوبا چولی دا او دست دا پاره چرینو مسواکا و لوٹر عرلو او نبی علیہ السلام وی یا اللہ دی بچیتا دا قرآن لم ورکا اللہ و دا قرآن غیل و مغیز دکو کنا زمانی رتمن دی سر با تعلق در رس آتے دیل با وقت ورگے اللہ دی زمان زین تا خبر راولی اللہ دی کی یتلو علیم آیاتی کا استاد کتاب پا الفاظ بارے میں پویا کئی بیا ویو علمهم الکتاب پویا بور کبی دیتا دی کتاب اللہ استاد کتاب پا مبہوم معنی و مقصد بارے میں پویا کئی چه اللہ و ایواقیم و صولاتا موس قائم کئی نو سنگا قائم کئی اس پا آغا تفسیر دیتا ہوئی چی دا سے سکا و ایواقیم و صولاتا چی دے دارا تاوا چی آیا دادو تفسیر مختاج دے او کنے دے کہ او سڑے ہوئی چی ندے نو دے ہوئی دا تفسیر بیڑن بے سو کئی پیغمبر بے کئی نو پیغمبر چاہ دے تفسیر کڑے صحابو تے کڑے دے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ پویا کئی بدئی پویا بوار کئی دئی دا کتاب اللہ سارا کتاب پا اصل مبہوم بانے ہوئے پویا کئی اصل مقصد بانے ہوئے پویا کئی اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ پدے ہوئے پویا کئی اس کا جاری او سڑے ناس تھی او خلقو تا دا اللہ دی کتاب اگا علوم بیانے او پاگے پویا کئی دا پیغمبر والا کار نه دی دے کا نہ دے یقیناً چے دے بے شک چے دے ویعلمہم الکتاب او پویا ورکائی دے دا اللہ تعالی کتاب نہ دے پویا ورکول او علماء پکار دی کنا چے عالمان نو تب والا پویا ورکے او پویا کے بے امی سڑے خو نہ پوی گی کنا امی سڑے خو نہ پوی گی دا سورۃ جمعہ را وڑی تاسو اتی شمس سپارہ کی ادیشتم از عبارہ سورت جمعہ دے دائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سفرمائی قرآن کریم بازی دے بازی تفسیر کئی دویم نمبر ہے تھا سورت الجمعہ ادیشتم از عبارہ یہاں سورت سب پسیم وقتی مجھے کم سورت راڑو لو سورت جمعہ ابراہیم علیہ السلام سوال کرو اللہ نے اللہ وی قبول میں کہا هو الذي الله تعالى ذات باسا في الأمين رسولا چراوه لگا فاميانو كي پیغمبر علماء خونه دي ولي يا لكا علماء خونه دي ولي كنا الله وي هو الذي الله تعالى ذات باسا في الأمين رسولا چراوی لے گا پا امیانو کے پیغمبر امیانو کے پیغمبر امیانو قرآن لنبنے چھے بیان شوے دے داغی لنبنے مخاطبین چھو امیانو آغا علماء نو نو آغا علماء چھکل قرآن زک آغا امیانو چھکل قرآن زک نو آغای علماء شو او داس علماء شو چی دنیا و تو پس خیدا او اللہ تعالی را دنیا دا زمانے امامانو گردول خود نتے جو راہ پر اوروں کے راہ پر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا او گو رکم دا تا خبر لارا قرآن را لے او قرآن بیان شو آغا خلق چه آغای غریبانان خپلا بیلاریو آغای ده نور خلقو قیادت شروع که ده نور دنیا لیدرشپ شروع که او ده آغای راهنمایی شروع کرده کیا نظر تی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا آغا مڑی چه ده آغا مڑی پا آغای که روحانی جوان پیدا که او آغای ده دنیا ڈاکرانو گردود اغا مڑی چی دے اغا مڑی او من کان میتن پا حیناو کایا سوکا چو اغا مڑ کپر و شرک و اغای کے روحانی طور اغای بلکل مڑو پا حیناو نمونگا جوان دیکل اغای اغای کے مونگ روحانی جوان پیدا کا مواہدین شو و شرک دینا لار اللہ پا کی روحانی جوان پیدا کا او بیا چه جوان پا که پیدا شو نو بیا سجل مسیحا کر دیا بیا دنیا ڈاکران کرلا اغیر خلق و روحانی علاج شو روکا نو دنیا دست سر رو شو نا قرآن سر نو دیو ایر دا خجی امیانو تا قرآن وائی وائی اللہ وائی هو الذی اللہ ذات باسا فی الامینا چراوی لے گا پامیانو کی رسولم منوم یو پیغمبر دو جنسار دینا آیت لو علیم آیاتی دائی کار دے دائی کار دے آیت لو علیم آیاتی چلولی پدائیبانی آیاتنا دا اللہ ویوزکیم پاکوی دیلر دا اللہ کتاب و توی و غیسر و انقلاب رازی انقلاب راضی دا عقیدی او دا اخلاق و مکمل پاکی کی گی زرو پاکی گی دا شرکیات و نولو بد اخلاقی نا وائیو زکیم پاکی دیلارا زکا غا نسخی را را کنا او ترک رہی راسی سوئی کم آیا اور ایک نسخی کیمیا ساتل آیا دا کیمیا یو نسخی دان سر راڑا چاگے سر چلے داغے خلقو اگر زندگی دا سے بدلا اکڑا آئے کہ انقلاب را لے دے شرک او دے بد اخلاقی نا دا آغی مکمل تصفیہ اکڑا ویزکیم ویغلمهم الکتاب والحکمت او پویا ورکی دیتا دے کتاب و دے حکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ اگر چو دے پخوا دے دینا لفیظ ولال مبین خام خواب گمراہی خکارا کی ماں کے گمراہو نا پویاو بے خبرو اللہ پیغمبر راو لے گا قرآن بیان کر مکمل معاشرہ کے انقلاب را لے خلقوں کے مکمل تبدیلی را لے کم دانا کم دانا خبر را لے اللہ وائی لقد با لقد اللہ رب العزت وائی چی یقیناً خام خا یقیناً احسان کرے دے مونگا احسان کرے دے اللہ تعالیٰ پا مومنانو باندی آئیز با صفیم کلا چوی لگا پدائی کے یو رسول دے جنسا دے دینا اللہ پیغمبر راو لگا لقد من اللہ علی المومنین سلورم سپارہ سورت آل عمران 164 نمبر ایت کی ذکر گئی ابراہیم علیہ السلام دعا کرے ہوا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اگر سو کچھ داغی دو پارا ابراہیم علیہ السلام دعا کولا اگر امیانو کنا نو اللہ وی اگر امیانو کی میں پیغمبر راو لے گا اگر امیانو تا چھ پیغمبر را لے او قرآن بیان کنا مومنان شو کنا مومنان شو کنا صحیح ہے کنا وہی کئی پہ خبر نو اللہ وائی لقد من اللہ علی المومنین خامخا یکنان احسانو کا اللہ تعالیٰ پا مومنانو آئیز با صافیم رسولا من انفسهم دمینوہم تفسیر ہوگا کنا دمینوہم تفسیر ہوگا من انفسهم دا نفسنو دا دینا یعنی دا جنسا دا دینا داوم انسانان دین وغوم انسان دی سکی آیتلو علیم آیاتی چاگل ولی پدائی بانی دا اللہ آیاتونا ویو زکیم او پاکوی دی لرا دا قائد شرکیو او دا اخلاق رزیلو ویو علیمهم الکتاب والحکمہ سبل سشتے ہوگی دا خبر رضا ہوں امدا خبر ہے اللہ وائی ماں پہ مومنان و احسان ہو کر پیغمبر میں اترا ہو لے گا زما کتاب بیان او پاگے داغئی اصلاح کئی پاگے داغی اصلاح کئی جو رضے ڈیر زیاد خپا شم پے بانے جو صاحب گاڑی گرا اس سما او ماں تے ویچے قرآن بانے جہالت ختمی کی خو اصلاح بھی نکی گی آغا ذات میں دے قسم جی چا پیدا کرے اور دے چا دے کتاب مخد جناسم کدا خبر ما اسی کڑی وی ما پیرا تو تمرا لوئے شہادت پیش کو قرآن کریم مانے وی جہالت ختمی کی خو اصلاح بھی نہیں کی گی ما انا للہ و انا الیہ راجعون بولے میدان ہو گئے تو کفر الفاظ دی کر دینا تو بہ نہیں استانو کار بولے رضی اللہ عنہ میں اللہ رب العزت فرمائی پیغمبر میں راولے گا اگر زما کتاب بیان کا دخل کو اصلاح اکڑا دا عقیدے او دا عمل او دا اخلاق ہو تو نکی گی بے نو تیسرا بدس چل کو ماں تو ڈیرا زیادہ کاتا خراب اکڑا ہمائے پختانہ ہوئے چھ بے علم شیخی کا نو دا کو پرے بستے تا چھ سڑے نی خبر نو دا سے خبریں گئی خنے بھی بکاری اب انسان اللہ تکف ما لیسا لکا بھی علم اللہ ہوئے چھ دیو سیز در دا پتا نشتے خلینا گو رہے گرونجو نباسی گرونجو نباسی گو رہے خلینا اللہ فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ او پویا بوار کئی دائی تا دی کتاب والحکمت او دی حکمت سنت بودا بیانی تخبول سنتو مکمل بیان او داغی دعوت وار کئی داغی ترویج با کئی نو قران کریم په اصل عملی جون باندې پویا کوي چې قران کریم هغه اصل عملی جون دی دا څه وکوي والله حکمت دا قران کریم اصل عملی جون بیانول چې دا حکمت دی او عملی جون د قران کریم کې دی اساس شوی هغه سنت د نبی علیه الصلاه والسلام دی ګان صلوا کما رایتمونی اصلی الله وی واکه مصلا د پیغمبر وی بس ما ته ګوره جوړ څنګه مس کوما غسه کوي عملی جون دی ګان د قران عملی نشا هغه حکمت دی هغه سنت د پیغمبر دی او وایو زکیم او پاکوی با دیل را دسنا قرآن با تا بیانی دا قاید شرکیه او دا اخلاق رزیلو نبی پاکی خوش شوی کنه زین دم سرال کنه رازی دا سو رستو بیا دا یادوی دا رستو بیا وای دا سو کنه یا اللہ دا خو بڑی را گرانه شی زمانی رتمند دا یادوی خواه زخو لاپیلا لگ لگوام لگ لگوام انشاءاللہ ما خبا نیسم گوره دا خو تاوستا ما ویلی دی یا بگرده رو کورو کو سوا کوام انشاءاللہ تعالی دا یادوی گوره گوره یو یو ٹکیزا بیا بیا وام بیا بیا وام بیا بیا وام چه تاوستا یاشی جی داسوی رستو بیا یاد کئی یادوی خواه انشاءاللہ خیر زبا دوهرهی ور پسی شروع کو ما دانه را چی گینداز ان شاء الله یادو به زکو به مکمل الله دې توفیق الله ورکی و یو زکیم او چې پاکوي دایلره ها انک انت العزیز الحکیم یقینا ته چې الله ته زور اوري الله زور اور دی الله چې سکول واړی نو هغه سکول شي مخلوق یو کار کول واړی خو کول نشي زمونگا اسلام آباد والا و پیخور والا صاحبان وی چی یار دا اوڑا دی پروپای سیر چی خو کوله نشی کوله وی چی دا تیل پا دو روپای لیتری خو کوله نشی او اللہ چی ده اذا قضوا امرن فا انما یقول له کن فیکون کلا چی دی یوسیس پی سلاو کی ناغی تا وی شا ناغشی وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين ومخلوق کے او خالق کے دا فرق دے گا اللہ یقینا تجھے تو زورا ورے اللہ یقینا جو زورا ورے سو جستا دا پیغمبر اونم نی او دا کتاب اونم نی اللہ تے غالب او زورا ورے غیلا پس سزا ور کولو قادر ہے الحکیم حکمت والے اللہ حکمت دے دار چ مولت ور کے انسان اللہ فوراً این رانی بے اللہ رب العزت تے منگا و تاسو رخپل کہر و غضب نہ محفوظ کی حالات خلقو جوڑ کری دیتا خلقو دا اللہ عذاب لے چیلنج وار کڑے دے خلقو دا اللہ نہ بغاوت اختیار کڑے دے دا اللہ پولے ماتی و علال اینان ماتی نبی علیہ السلام ویزا ما ٹول ماتیان بجنت تزی فسوچی علال اعلان دا اللہ پولی ماتی یا بنزی خلقو علال اعلان دا اللہ پولی ماتول شروع کری علال اعلان زمائی دا تمن دا دا خطر خبر دا دیوان دا اللہ دا کهر او دا غزب درات لو خطر دا اللہ دی منگ دا خپل کهر او غزب نوسا دی اللہ دی کی اللہ رب العزت دی منگ دا ناکار مشراو نمحفوظ کی اللہ دې زمونږ مشران کې شران نیکان کی اللہ دې ټولو لوی واړو ګناونه معاف کی اللہ دې ټولو پریشانی ختم کی اللہ رب العزت دې ټولو شرعی حاجات د خپل خزانو نه پوره کی سوچي بیماران دي اللہ رب العزت دې ټولو ته صحت کامل ورکی اللہ دې ټولو پریشانی ختم کی ته چا اولاد نشته اللہ دې وته نیک عمل صالح اولاد ورکی ته چا چې اولاد شته اللہ دې وته نیک عمل صالح لوی کی اللہ رب العزت ٹولو دا ہدایت استقامت نصیب کی اللہ دی منگ دایان عالمان خادمان دا قرآن و سنت کی اللہ دا خپل دین دا مراکز و حفاظت کی اللہ تعالی دین دا مراکز و دا متولیان و حفاظت کی اللہ رب العزت تکی زمنگ مرکز کے پنج پیر کے کار شروع دے اللہ دے داغے دا پارا اسباب پیدا کی, اللہ رب العزت دے رضا و مرکز حفاظت کی, اللہ رب دے دا متولی حفاظت کی. جزاکم اللہ صلی اللہ علیہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ومن يرغب او سوگ دے چھے اعراض کئی عم ملت ابراہیم دا طریقے دا ابراہیم علیہ السلام نا الا من سوا دا غچانا صفحا نفسا چھے بے وکفی کا زان خفل وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ او خامخا یقیننا ورکڑو منگا هغا فی الدنیا پا دنیا کی وَإِنَّهُ او یقیننا ابراہیم علیہ السلام فی الْآخِرَةِ فآخرت کی لمن الصالحین خامخا بیبا دا علی صالحاننا اذ قال له کلا چوئی اغتا ربو رب داغا اسلم تابدار شا اسلم حوالکا خفلزان اللہ تا قال اوے اغا اسلم تو تابدار مزان لرب العالمین دو حکم در رب دا مخلوقات قال اوے اغا اسلم تو حوال کرد مزان لرب العالمین رب دا مخلوقات دا ووسوا بیا او وصیت کرو فدی دینا دا توحید ابراہیم ابراہیم علیہ السلام بنی زامنو خلوتا و یاقوب او یاقوب علیہ السلام یا بنی اے زامن زما ان اللہ اصطفا یقیننا اللہ تعالی غورک لکم الدین تاسو لرا دین دا توحید فلا تموتن بس ممری تاسو الا وانتم مسلمون مگر دا سیال کی چی ای تاسو غاڑا کی خودن کی ام کنتم شہداء آیا وی تاسو حاضر اذا حضر کلا چرارنا یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام تا علامات مرگ اذا قال لبنی کلا چویوی زامنو خلوتا ما تعبدونا دچا بندگی بکوئی من بعدی پس زمانا کالو اوی آئی نعبدو بندگی بکو عبادت بکو الہ کا دلاستا و الہ آبائی کا او دے الہ دا مشرانستا